only tells her that she's the flowers, the wind, and spring in all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I ask if I could play the part. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky. Een van de allermooiste tracks hier in de verzameling bij de late avond. Randy Crawford en Almas aan het begin van de show. De muziek wordt vandaag samengesteld door Anja van Aalst. Dus als je denkt er is een female touch, je hebt helemaal gelijk. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Heel leuk dat je erbij bent bij deze late avond. Ja, we gaan natuurlijk heerlijke muziek draaien. Zoals ik al zei, uitgezocht door Anja. En dat betekent veel afwisseling. Hartstikke leuk. En wat we ook hebben is een paar heel leuke en leerzame onderwerpen. We gaan het hebben over Stichting Dierenlot. We gaan praten met Jane van den Berg. Zij is van Stichting Dierenlot. Wat doet die stichting? We zien er heel veel reclamespotjes van op televisie. Maar wat doen ze nu eigenlijk hier in ons eigen landje? Verder een nieuwe column van Marjoleine van Aperen. Ze is terug van vakantie en ze gaat het hebben over nieuwkomers. En Herman de Bruin is ook de gast. Hij gaat straks praten met mensen die alles weten over gelijke kansen voor mensen met een beperking. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up.

zo erbij wegzwijmelen, zo in de late avond. Bonnie Raitt. And I can't make you love me. Nou, dat is natuurlijk altijd zo, hè. James Arthur ervoor hier in de late avond met Say You Won't Let Go. De allermooiste muziek hoor je hier in de late avond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dan is het de vroege avond misschien wel. We zien de laatste tijd er heel veel spotjes van op televisie. Dierenlot. En dan zie je het dierenleed en een dierenambulance in beeld. Maar wat weten we nu eigenlijk van de stichting Dierenlot? Ik ga daarover praten met Jane van den Berg. Zij is van Dierenlot. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van den Berg, stichting Dierenlot. We zien regelmatig tv-spotjes op de beeldbuis. Wat doet jullie stichting? Stichting Dierenlot komt op voor dieren in nood in Nederland. En dat doen wij eigenlijk door het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties. Dus wij hebben geen eigen dierenopvangen, maar wij ondersteunen de dierenopvangen in de regio. Dus we zeggen ook altijd bij u in de buurt. Dan hebben we het over asielen, over dierenambulanceorganisaties, maar ook over gespecialiseerde opvangen voor bijvoorbeeld vogels, egels, wilde dieren, zeehonden. Eigenlijk elk dier in nood in Nederland zou op onze steun moeten kunnen rekenen. Hoe ondersteunen jullie die lokale organisaties? Dat kan door middel van geld, omdat zij een aanvraag bij ons doen voor een specifiek project waar ze geld voor nodig hebben. Een van de grootste dingen die we doen is het inbruikleen geven van dierenambulances. Er rijden nu zo'n 150 Dierenlot dierenambulances door heel Nederland. Die zijn ons eigendom, maar die geven wij inbruikleen. En de dierenhulporganisaties hebben daar dus ook de complete beschikking over. En we doen een stukje wat wij dan zelfredzaamheid verhogen noemen. En daarin geven we bijvoorbeeld workshops. We houden twee keer per jaar de landelijke bijeenkomst dierenhulpverlening. Dat is een dag, daar komen meer dan 1000 dierenhulpverleners uit het hele land. Om de hele dag allerlei workshops te volgen. En dat varieert van hoe verzorg ik een slang als ik die langs de straat tegenkom met mijn dierenambulance. Tot aan wat moet ik doen om op een goede manier online fondsen te werven. Dus eigenlijk voor ieder wat wils in de dierenopvang proberen we daar te doen. We hebben echt een faciliterende rol naar die dierenhulporganisaties. Hoe komen jullie aan jullie geld eigenlijk? Dat krijgen we van donateurs. We hebben een groot donateursbestand. We hebben meer dan 140.000 donateurs door heel Nederland. Die allemaal met een bepaald bedrag per maand ondersteunen. Dus daar krijgen we heel veel geld van binnen. Daarnaast zijn er een heleboel bedrijven, met name in de diervoederbranche, die ons ondersteunen. En dat is dan met name in de vorm van producten. Die schenken ons dus bijvoorbeeld hun restpartijen, voer. Nou, die verzamelen wij allemaal en dierenhulporganisaties kunnen die dan bij ons op komen halen. Dus ook op die manier proberen wij die dierenhulporganisaties te helpen. Hoe groot is de organisatie Dierenlot? Stichting Dierenlot werken ongeveer 11 FTE. Dus een redelijk kleine organisatie dus? Ja, absoluut. Het is een vrij kleine organisatie. Het hoofdkantoor is vrij klein, maar we werken natuurlijk samen met die 300 lokale en regionale dierenhulporganisaties. Dus ons bereik is wel heel erg groot. Het is echt wel door heel Nederland eigenlijk. Ja, nu hoor je tegenwoordig dat bij de dierenhulporganisaties vrijwilligers nodig zijn. Daar is bij iedereen eigenlijk wel een beetje gebrek aan vrijwilligers. Helpen jullie de organisaties bij het vinden van vrijwilligers? In principe moeten alle organisaties zijn zelfstandige organisaties. Dus die vormen hun eigen beleid, ook hun eigen personeelsbeleid, vrijwilligersbeleid. Maar met name dierenambulanceorganisaties, wat vaak onregelmatig werk is. Die ambulances moeten natuurlijk 24/7 rijden. Dat is in ieder geval het streven van de meeste organisaties die wij ondersteunen. Ja, dat is echt wel lastig om daar de juiste mensen voor te krijgen. Je moet communicatief natuurlijk nog wel het een en ander kunnen. Dus, maar het is wel leuk werk, hè, toch? Het is hartstikke leuk werk. Het is natuurlijk sowieso hartstikke leuk dat je iets kunt doen voor dieren die niet alle geluk van de wereld hebben. Om gewoon iets goeds te doen voor de maatschappij en voor de dieren in onze maatschappij. Het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En ja, heel veel mensen kiezen ervoor om een dier te houden. En heel veel mensen zorgen daar ook heel goed voor. Maar helaas zijn er nog steeds mensen die niet goed voor hun dier zorgen. En dan is het super fijn dat er zoveel fantastische vrijwilligers zijn die zorg dan over willen nemen of daar een stukje in willen opnemen. Dat is echt, dat vinden wij fantastisch. Waar vind je meer informatie over Dierenlot? Op onze website www.dier.nu kun je van alles vinden over onze organisatie. Ja, en hoe meld je je aan bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een lokale organisatie die met jullie samenwerken? Nou, op onze website vind je eigenlijk ook alle organisaties die wij ondersteunen. Daar kun je op klikken en je kunt op per provincie kun je aanklikken welke organisaties daar werkzaam zijn in die provincie. En ja, daar kun je dus precies zien waar die organisaties ook zitten. En dan kun je heel eenvoudig contact met ze opnemen en kijken of ze vrijwilligers nodig hebben en of jij daar geschikt voor bent om dat te doen. En ja, doe dat zeker, want het is fantastisch werk, het is leuk werk, het is mooi werk, het is dankbaar werk. Nog één keer de webstack. De website is www.dier.nu. Jane van den Berg van Stichting Dierenlot, hartelijk dank. Hartstikke graag gedaan. Il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle est vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tout en blanc, comme papa gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Peu d'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. We've only just begun to live. White lace and promises. Kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising.

things are supposed to do. Oh yeah. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Nieuwkomers. Van de week zag ik een programma waarin buren niet goed met elkaar overweg konden. Het betrof een volksbuurt waar nieuwkomers, in dit geval mensen van buiten Den Bosch om exact te zijn, van de stad eraan grenzend, niet getolereerd werden. Heel eerlijk en direct zeiden de al sinds generaties daar wonende mensen, de nieuwelingen, dat ze, als ze alleen op straat was, goed achterom moest kijken. En dat de kat bij een tweede bezoek aan hun tuin door de hond zou worden opgegeten. Ze zeiden dit tegen de buurvrouw zelf, tegen de politie en tegen de interviewer. Doekjes wonden ze er niet om. De buurtimmigranten konden deze eerlijkheid echter niet waarderen. En dat snap ik. Wat ik niet wil snappen, is dat mensen hun buurt als clan of een soort familie gaan zien, waar iemand die enigszins afwijkt, al is het maar met betrekking tot het dorp of land waar hij vandaan komt, niet getolereerd wordt. Zo wil ik ook niet snappen dat in de stad waar ik stadsdichter van ben, nieuwe ondernemers eerder weggehoond in plaats van met open armen ontvangen worden. Ook Vlaardingen kent vele lege winkelpanden en kan wat dat betreft nieuwe initiatieven en vers bloed goed gebruiken. Echter, enige tijd geleden vertelde de oprichter van een nieuwe Vlaardingse zaak dat hij door zowel de gemeente als door de buurtbewoners dwars gezeten werd. Er werd bijvoorbeeld geklaagd over muziekoverlast, terwijl je dat niet eens aan had. En de benodigde vergunning liet enorm lang op zich wachten. Nu kunt u denken dat zoiets elke ondernemer kan overkomen, en dat kan in feite natuurlijk ook. Enkel heeft de inheemse bevolking die iets op touw wil zetten hier doorgaans veel minder last van. Ken je mensen op interessante posities of ben je zelf een bekende kop in de stad, dan gaan de deuren vrijwel vanzelf voor je open. Bekend maakt bemind en geeft vaak een vrijbrief voor het ontplooien van alles. Als bekende politicus of berucht horecaondernemer bijvoorbeeld kun je zo van alles op touw zetten. Natuurlijk is het bekend gegeven dat een netwerk zeer nuttig kan zijn bij het realiseren van ideeën. Maar om nu iemand die niet bekend is via je netwerk het liefst te weren, vind ik treurig. Treurig aangaande de bekrompen mentaliteit en treurig voor diegene met het idee en de wens ergens iets moois van te maken. Vaak ook nog met een positief effect op hun omgeving. Nog veel te vaak eet men niet wat men niet kent. Zonde. Verwelkom vers bloed en omhels goede ideeën. Vernieuw. Wees blij als een immigrant een tof evenement of een horecabedrijf een nieuwe stijl wil openen. Die vreemdelingenhaat en dat ons kent ons bevalt me helemaal niet. Ik denk dat ik ook een hond koop en deze bij enig vertoon van truttige willekeur loslaat om even zijn tanden te laten zien. Applaus, de Pancakes! Mandy, Ingrid, Betty, Lodewijk, Carlo en Humphrey! Vrienden hebben mij zo vaak gezegd: Jij blijft niet lang alleen. Die woorden heb ik steeds weerlegd. Mijn hart behoorde aan geen één. Ik had mijn portie liefde wel gehad. De ware hield niet meer van mij. Ik was verliefd zijn meer dan zat. Toen kwam jij ineens voorbij. Voor een keer. je van lichaam, niet van naam. Ik weet wel wat je bij het afscheid zei. Je gaat niet staan wachten bij het raam. Ik kom nog wel een keer ineens voorbij. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. verbluffend mooie muziek van Paul de Leeuw. Hier in de late avond. Ja, voorbij hoorde je. En Patty Austin, James Ingram samen in Baby Come To Me. Straks gaan we het hebben over gelijke kansen voor mensen met een beperking. Hebben die dan geen gelijke kansen? Nou, Wij Staan Op is daar niet zo zeker van. Je hoort er zo meteen iets meer over. Na Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted To You. Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted To You. Ik vertel het al. Trouwens, merk je al dat het wat vroeger donker wordt tegenwoordig. Oh ja, eigenlijk best wel jammer. En wat later licht. Nou, dat vind ik dan voor het slapen wel weer prima. We gaan het hebben over iets anders. We gaan het hebben over gelijke kansen voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. Daarover gaat in gesprek Herman de Bruin. Mensen met een beperking zouden gelijke kansen moeten hebben. Hebben ze dat dan eigenlijk nog niet? En op welke manier zou dat dan moeten? Ik ga het vragen aan Nick Bootsman, teamleider Team Politiek. Iedereen is gelijk in het anders zijn. Dat is een kreet die we nog even moeten uitleggen. Maar dat komt zo, want Nick Bootsman is aan de telefoon. Welkom. Hallo. Ja, even naar die teamleider Team Politiek. Ja. Daar ben je van? Ja, ik ben teamleider Team Politiek bij Wij Staan Op. Ben ik onder andere. Ik ben allround activist. Dus naast mijn teamrijder, teampolitiek bij Wij Staan Op zijn, ben ik dus ook allround activist. Maar het betekent dat ik vooral de politieke connecties manage, zeg maar. Dus ik ga in gesprek met de staatssecretaris en dat soort dingen. Ja, want dat moet wel via de politiek lopen allemaal, wat jullie willen bereiken. Ja, zeker wel. Want de politiek verzint een heleboel dingen die totaal niet kunnen. En die ook totaal niet in lijn zijn met het geratificeerde VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap. Ja, dan hebben we gelijk het onderwerp te pakken. Want mensen met een beperking, die wil je gelijk behandeld hebben. Maar dat is toch in Nederland al goed geregeld? Of is daar nog wel wat voor te zeggen? Helaas is er nog echt heel veel aan te doen. Echt, mensen met een beperking worden niet gelijk behandeld. ik noem maar iets, ga je solliciteren. Mm-hmm. En er gaat een andere witte meneer solliciteren naast mij. Met dezelfde kwalificaties wordt hij aangenomen en ik niet. Want ja. ik zit in een rolstoel. Ja, ja, ja, en dat is zeg maar die discriminatie en validisme noemen ze dat. Wat systematische onderdrukking en discriminatie, wat nog heel veel voorkomt. En daarnaast vindt op het politieke gebeuren ook gewoon nog heel veel plaats. Want er is nu een nieuw voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark. Ja. Waarin gewoon gezegd wordt dat mensen met een beperking onder het minimumloon betaald mogen gaan worden. Ja, ja, en dat is iets wat niet kan eigenlijk. Maar ligt dat niet vast in de wat je net zei, Verenigde Naties, rechten van de mens en zo? In het VN-verdrag staat inderdaad dat iedereen gelijk behandeld moet worden. En ook met arbeid gelijk betaald zou moeten worden. Yeah. Maar daar komt hij, naar gelijke arbeid. De staatssecretaris springt daarop in door te zeggen, ja, maar mensen met een beperking verrichten geen gelijke arbeid. Die wil ze onderwerpen aan een soort prestatietoets. Om te laten zien, zo van kijk, ze verrichten minder prestatie. Ze hebben minder loonwaarde, want ze werken minder hard. En dan krijg je dus minder dan het minimumloon. Mm-hmm. Ja, en dan zeggen jullie, dat is geen gelijke kansen. Dat kan eigenlijk niet. Maar wat gaan jullie eraan doen om mevrouw van Ark erbij te houden dat ze dat niet gaat doen? We zijn een petitie gestart, een landelijke petitie. Die is inmiddels 89.000 keer ondertekend. Zo. En dus dat is flink. We hebben de tussenstand van de petitie een aantal maanden geleden aangeboden. Toen waren het 80.000. Ja. We hopen de 90.000 te halen na het reces, zodat we hem aan kunnen bieden. Ja. Nog een keer, dus de definitieve stand. Ook zijn wij in gesprek met mevrouw van Ark. We zijn vaste gesprekspartners bij mevrouw van Ark. Ja, ja. Dus de opening is er wel om iets tegen te doen, maar de staatssecretaris moet nog wel om. Nou, de staatssecretaris die heeft een hoofdlijnennotitie ingediend, expres nog geen wetsvoorstel. Mm-hmm. En ze heeft daar een aantal dingen daarin aangepast. Maar het is nog niet zover zoals wij het zouden willen. Wij willen dat het hele discriminatoire beginsel eruit gaat. Mm-hmm. Wij willen dat iedereen recht heeft op het minimumloon. Dat vind ik zo vastgesteld in de wet. Ja, ja. Nou, daar moet nog heel veel voor gelobbyd worden, neem ik aan. Maar die 90.000 handtekeningen die jullie willen verzamelen, of die bijna bij elkaar zijn, die gaan er ook bij helpen. Ja, zeker wel. Als mensen nog willen tekenen, waar moeten ze zijn? Op wijstaanop.nl staat een link naar de petitie. Daar kunnen jullie tekenen. Allemaal doen, zou ik zeggen. En wijstaanop.nl geeft ook informatie over waar jullie mee bezig zijn? Exact. Wijstaanop.nl geeft ook informatie over onze organisatie, onze doelen, ons handvest. Al die dingen kunnen de luisteraars daar bekijken. Kunnen ze allemaal vinden daar. Nick Bootsman vertelde erover. Gelijke kansen voor mensen met een beperking. De staatssecretaris van Ark moet nog even omgeturnd worden. Maar als het aan Nick ligt, dan gaat dat allemaal goed gebeuren. Gemotiveerd, motivatie is er genoeg. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes in de strijd. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all. Een van de allermooiste van John Legend. En die heeft er een paar, zo. Een paar prachtige albums. Die we nog wel eens een keer verder te horen brengen in de show in de late avond. Je hoorde All of Me. Het was het weer. Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de late avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier, zoals gewoon te getrouw, Bert de Wolf. Ik wens je een hele mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. Prachtige dromen. En ga je werken of blijf je aan het werk? Dan wens ik je natuurlijk lekker ouderwets een hele goede wacht. Tot besluit van de show Air Supply en Even the Nights Are Better. Heel toepasselijk. Mooie nacht. En als je naar de herhaling luistert, natuurlijk een mooie avond. Just been used, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better, now that we're here together, even the nights are better. Broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that. that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to